Jeszcze ProLiver? A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Miliard złotych na Mój Prąd, czyli program, dzięki któremu domy mają czerpać energię ze słońca. O szczegółach poinformowano po posiedzeniu rządu. Jest następca Theresy May i przyszły premier Wielkiej Brytanii. Przewodniczącym partii konserwatywnej został Boris Johnson. Do Polski płynie już amerykański gaz. W piątek będzie w Świnoujściu. Rząd przeznaczy miliard złotych na nowy program Mój Prąd, skierowany do gospodarstw domowych. Dzięki niemu powstanie około 200 tysięcy nowych instalacji fotowoltaicznych. Szczegóły zna Sylwia Białek, z którą teraz mamy połączenie. Witaj. Kto może się ubiegać o dopłatę i jakie korzyści z tym programem się wiążą? Program jest skierowany do gospodarstw domowych, w szczególności na terenach słabiej zurbanizowanych. Dotacje do jednej instalacji mają wynieść do 5 tysięcy złotych. Premier Mateusz Morawiecki liczy na to, że ten program będzie odpowiedzią na wymagania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. To, co dzisiaj prezentujemy, jest dobre dla polskich zobowiązań, jest dobre dla polskiej gospodarki, dobre dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, ale dobre również, czy przede wszystkim dla polskich gospodarstw domowych. Minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział, że ten program będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program będzie bardzo prosty w realizacji, dlatego że jedynym praktycznie dokumentem, który będzie uprawniał do uzyskania środków finansowych, będzie porozumienie czy umowa z zakładem energetycznym, czyli przyłączenie do tej sieci energetycznej. Na konferencji premier Mateusz Morawiecki odniósł się także do wydarzeń w Białymstoku. Bardzo potępiam to chuligańskie, agresywne zachowanie, mówił. Podkreślał, że w Polsce jest miejsce dla każdego, a w kodzie genetycznym PiSu jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. A relacjonowała Sylwia Białek. Boris Johnson, następcą Theresy May. Były szef dyplomacji został wybrany na nowego szefa partii konserwatywnej. To oznacza, że jutro stanie się premierem Zjednoczonego Królestwa. Johnsona wybrano w głosowaniu, w którym wzięło udział ponad 150 tysięcy posiadaczy legitymacji rządzącego ugrupowania. Przegranym jest Jeremy Hunt, obecnie minister spraw zagranicznych. Najważniejszym zadaniem przed nowym szefem rządu będzie przeprowadzenie Brexitu. Londyn ma opuścić Unię z końcem października. Znaleziono ciało drugiej osoby, która utopiła się w jeziorze w Chomierzy Szlacheckiej w Kujawsko-Pomorskiem. Wczoraj czwórka młodych ludzi wybrała się na jezioro rowerem wodnym, który w pewnym momencie zaczął tonąć. Przypomnę, że dwie osoby o własnych siłach dopłynęły do brzegu, natomiast dwie osoby, jak już wiemy, na chwilę obecną niestety, ale utonęły. W tej chwili jeszcze prokurator wspólnie z policjantami przeprowadzają czynności, między innymi oględziny. Będzie oczywiście w tej sprawie wszczęte stosowne śledztwo. Mówił Krzysztof Jaźwiński z policji w Żninie. W domku wynajętym przez mężczyzn znaleziono środki odurzające. Amerykański gaz już płynie i będzie w piątek w Świnoujściu. Jak przypomina Kamil Nieradka, to pierwsza dostawa, która zostanie odebrana w ramach kontraktu Cheniere Energy. Metanowiec Oak Spirit, który płynie do gazoportu w Świnoujściu, jest już w cieśninie Skagerrak między Norwegią a Danią. Amerykanie w ciągu 4 lat mają dostarczyć Polsce 700 milionów metrów sześciennych gazu. Przez kolejne 20 lat, zgodnie z kontraktem, rocznie dostawy mają wynieść prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Za dostarczenie gazu do Świnoujścia ze swoich eksportowych terminali Sabine Pass i Corpus Christi nad Zatoką Meksykańską odpowiada amerykańska firma. Jak poinformował prezes z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak, umowy na zakup LNG z firmami z USA mają jedną cechę wspólną. Są do 30% tańsze niż kupowany gaz z Rosji. W związku z dostawą w piątek do Świnoujścia przyjadą przedstawiciele rządu RP, ambasady USA, władz lokalnych oraz PGNiG i Cheniere Energy. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. A rosyjskie Ministerstwo Obrony odrzuca oskarżenia Korei Południowej o naruszeniu przestrzeni powietrznej. Władze w Seulu twierdzą, że rosyjskie samoloty uczyniły to dwukrotnie. Oddano do nich nawet strzały ostrzegawcze. Według agencji informacyjnej AFP 3 rosyjskie samoloty wojskowe, w tym bombowiec strategiczny, naruszyły przestrzeń powietrzną Korei Południowej i nie reagowały na wezwania do zawrócenia. Agencja relacjonuje, że południowo-koreańskie myśliwce po nieudanych próbach nawiązania łączności oddały około 400 strzałów ostrzegawczych. Władze w Seulu złożyły oficjalną skargę w Biurze Bezpieczeństwa Rosji i wezwały rosyjskiego ambasadora. Strona rosyjska długo nie komentowała tych doniesień. Dopiero po kilku godzinach komunikat opublikowało Ministerstwo Obrony. Resort oświadczył, że

No to trzeba być pierwszym i pierwszym albo pierwszą wysłać prawidłową odpowiedź na to pojawiające się co tydzień pytanie, o czym dziś w tonacji, albo pod numer SMS-owy 71335. Pod ten numer proszę do nas wysyłać krótkie wiadomości tekstowe 71335, albo pisać do nas maile na adresy man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Pięknie, Aniu, recytowałaś wszystko i teraz państwo tylko czekają na podpowiedź. Nie zmieniamy naszej techniki pracy. Podpowiedź będzie w piosence. Dodam dla ułatwienia, że właśnie banalnie prosta. To ja mam propozycję, jeśli okaże się, że konkurs dzisiaj banalnie prosty, możemy zrobić nadkonkurs. Co dzisiaj jest nagrodą w konkursie, bo ja na przykład nie wiem. No może, ale to tylko ja wiem i Haninka ewentualnie. Ale proszę bardzo, niemniej konkurs zasadniczy, podstawowy, ten taki bazowy, to jest odgadnięcie tematu audycji, do którego, jak powiedziałem, podpowiedź jest niezwykle łatwa. Maliny, czy też nas poznają panny i dziewczyny? Bośmy poszli cicho, a wracamy głośno, bo nam dziś u ramion karabiny rosną. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę. Daj dla zaprzężone, czołgi osiodłane, na rozstajnych drogach piechur przed ułanem. Kule ominiemy, fronty przełamiemy, nie zginęła Polska, póki my żyjemy. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko. Świata za nami, a nad nami orzeł. Siedem rzek przejdziemy i głębokie morze. Ogień nas nie spali, nie utopi woda. Wróci z nami z wojny słońce i pogoda. Witaj, Zosieńko, otwórz okienko. Ania powiedziała, że ma masę odpowiedzi. Ja zerkam na to, co tutaj u mnie. No, masy nie ma, ale jest trochę i trochę nieprawidłowych też. Znaczy, ja cieszę się, że nie ja wymyśliłam temat, nie ja przyniosłam nagrodę, nie ja będę decydować, kto z Państwa był pierwszy, wysyłając prawidłową odpowiedź na naszą dzisiejszą zagadkę. Piosenka ewidentnie była o wojsku, bo to słowo padało wielokrotnie. Piosenka była przebojem festiwalu w Kołobrzegu lata temu, kiedy no, rzeczywiście amfiteatr w Kołobrzegu przepełniony był miłośnikami wojska, a na scenie szalał artysta Daniel Kłosek, który wyśpiewał tę pieśń i był on zresztą też wielkim miłośnikiem wojska, bo w Kołobrzegu gościł często. To też, no nie trudno było zorientować się, że taka tematyka, ale szukam odpowiedzi dokładnej, bo mój pomysł był taki, że to będą piosenki dla żołnierzy. No, pani Hanna napisała jako jedna z pierwszych tematem audycji, dzisiaj są piosenki żołnierskie. No, to jest blisko, ale jeszcze nie do końca. A jakieś jeszcze masz? Ale jak dzisiaj jesteśmy, jacy jesteśmy drobiazgowi dzisiaj? No pewnie, ale co jest, bo jest nie tak, nagroda. Ale co jest nie tak w piosenkach żołnierskich? Ale jest różnica, piosenka żołnierska, a piosenka dla żołnierza. Oj, czuję, że będziemy mieli pasztet. Będziemy mieli, bo poza tym teraz, kiedy już rozwiązaliśmy konkurs, a nikt nie ułożył formułki dla żołnierzy, no to nagroda przechodzi na kolejny tydzień. Nie, no nie może tak być. Tematem jest piosenka wojskowa. Nikt nie napisał, że są to piosenki dla żołnierzy. No rzeczywiście. To co i to? Tak oto Wojciech Mann padł ofiarą własnego konkursu i swojej szczodrości. No nie, ale ja chcę przyznać nagrodę. To... A jak ja mam odpowiedź na przykład wojsko? To już bliżej. Odpowiedzi, jak wojsko jest bliżej niż żołnierz, jak piosenki dla żołnierza? Nie, przepraszam. Odpowiedź piosenki żołnierskie. No ale dla kogo są piosenki żołnierskie? Dla kominiarzy? No... Komisja dzisiaj, proszę państwa, ma wyraźne kłopoty. Ja uważam, że uznałbym odpowiedź wojsko. Ja uważam, że musimy się poradzić Halinki w tym temacie. Ona podejmie decyzję. No dobrze, to teraz od ciebie muzyczna propozycja, ale ważne, że odpowiedź wojsko jest zupełnie dobra. Czy państwo wyobrażają sobie, że w historii i dziejach tej audycji pokłócimy się za chwilę o nagrodę, której prawie nigdy w donacji nie ma? Ale ja jestem sprawiedliwy. Na przykład odrzuciłem odpowiedź, czyżby przyjaźń polsko-radziecka. Bo to nie jest dobra odpowiedź. To nie jest dobra odpowiedź. No. Posłuchajmy zatem muzyki. To być może jest moje tegosezonowe, wakacyjne, lekkie skrzywienie, ponieważ słyszałam już tę piosenkę kilkakrotnie i jeszcze kilkakrotnie ją w te wakacje usłyszę, ponieważ jest częścią finałowych koncertów tegorocznego męskiego grania. No ale w tym sezonie właśnie, kiedy słyszę hasło żołnierz, od razu słyszę wojenkę. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. Oj, nieładnie. sport, a sport to zdrowie. Skoki do gardła i rzuty ołowiem. Zawsze jest powód do użycia noża. Płot, żona dostępu do morza. Żołnierz na wojnie gnije w okopie. Żona pisze brzuch duży i mały kopie. Myśli żołnierz i waszymi wojnami myśli żołnierz. I waszymi wojnami myśli żołnierz. I waszymi wojnami. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. No to skoro towarzyszy mi na koncertach, to Wojenka Laocze w wersji koncertowej. No dobrze. Ja na razie nie chcę potęgować konfliktu między nami. Ale był żołnierz w tej piosence. Był. Nie, to w porządku. Ale chciałbym przypomnieć, że wiadomość, którą wysłałem pani redaktor, brzmiała dokładnie tak, cytuję sam siebie. Piosenki dla żołnierzy. Ale pomyślałam, że żołnierzom będzie miło usłyszeć piosenki o nich. I pomyślałam, tak, pomyślałam i tak się kończy mój temat, bo już go nie ma, tak? Ale ja się go trzymam. I teraz, żeby uzmysłowić pani redaktor i niektórym słuchaczom błądzącym, czym się różni piosenka wojskowa od piosenki dla żołnierza czy dla żołnierzy, przypomnę teraz coś sprzed wielu lat, co w tej chwili funkcjonuje przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a pewnie i w Kanadzie, jako hasło. Wystarczy powiedzieć, że coś jest Dear John Letter, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. A była taka piosenka dawno, dawno temu, którą nagrał Pat Boone, która rozpoczęła tę całą historię. Mianowicie jest to piosenka o żołnierzu, nie żołnierska, który otrzymuje list od swojej ukochanej, rozpoczynający się od słów Dear John, ale potem jest słabo, bo ona już nie pisze, że tęskni, tylko ona prosi, żeby on jej odesłał to jej zdjęcie, które on zabrał ze sobą do walki, do wojny, bo to zdjęcie to chciałby dostać jej mąż, którego właśnie poślubiła. Jej bardzo przykre, bo Dear John to już między nami już kicha, bo ja już mam innego męża, Dear John. Czy kicha to takie wolne tłumaczenie over? Ja też moje, tak, prywatnie sobie takie słowo dorzuciłem. Wycofać się mogę z tego, bo ona nie użyła słowa kicha w swoim liście. Niemniej jest to piosenka dla żołnierzy ostrzegawcza. Przed złymi kobietami? Pobyt na froncie przedłużający się może spowodować, że do tej pani, o której się myśli patrząc na jej zdjęcie, to już inny pan wrócił. Muzyka. John. Oh, how I hate to write. Dear John, I must let you know tonight that my love for you has gone. There's no reason to go on, for tonight I wed another. Dear John, I was overseas in battle when the postman came to me, and he handed me a letter. Oh, I was happy as I could be. You see, the fighting was all over, and the battles, they'd all been won. Then I opened up the letter, and it started, Dear John, Dear John, oh, how I hate to write. Dear John, I must let you know tonight that my love for you has gone. There's no reason to go on, for tonight I wed another. Dear John, Dear John, will you please send back my picture? You see, my husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother Don. Please wish us happiness forever, dear John. No, nie była to wesoła wiadomość, którą John dostał. Nie, ale te wiadomości niewesołe przepływają w obie strony. Czasem to on dostaje złą wiadomość, czasem to ona dostanie złą wiadomość. Tak, ale to już nie od niego wtedy. To już nie od niego. Tak to już jest z żoną żołnierza. I teraz ballada żony żołnierza. Jak można się domyślić z mojego wstępu, niewesoła to będzie rzecz. What was sent to the soldier's wife from the ancient city of Prague? From Prague came a pair of high-heeled shoes with a kiss or two. Came the high-heeled shoes from the ancient city of Prague. What was sent to the soldier's wife? From Oslo over the sound, from Oslo there came a call of her. How it pleases her, little call of her. From Oslo over the sound, what was sent to the soldier's wife? From the wealth of Amsterdam, he got her a hat. She looked sweet in the little Dutch hat from the wealth of Amsterdam. Mm-hmm. the soldier's wife from Brussels in Belgian land. From Brussels he sent her laces so rare to have and to wear. Oh, those laces so rare from Brussels in Belgian. Was sent to the soldier's wife from Paris, city of light. In Paris he got her silken gown. 'Twas lent in town, oh, a silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife from the south, from Bucharest, from Bucharest he sent her a shirt embroidered pert, that Romanian shirt from the south, from Bucharest. Sent to the soldier's wife from far off Russian land. From Russia there came just a widow's veil, from a death to be wed in a widow's veil, from the far off Russian land. Biedna kobieta. Nie można powiedzieć, żeby to była wesoła piosenka. Nie, nie jest to wesoła piosenka, ale to taka dobrze strzeżona tajemnica lat 90. kompilacja September Songs i tam między innymi PJ Harvey wykonująca Ballad of the Soldier's Wife. No więc ja muszę powiedzieć, że obecnie znajdujemy się już po połowie audycji w zasadzie i wesołych piosenek tu nie było i nie będzie na razie, ponieważ, co jeszcze raz podkreślę, różnica między piosenką żołnierską, która jest dziarska, wesoła, zachęcająca do zabicia wroga z uśmiechem, ewentualnie z animuszem. Piosenka dla żołnierza bywa refleksyjna, a czasem nawet bym powiedział antywojenna. To tak, już taka nawet pojawiła się w naszej dzisiejszej audycji. I pojawi się za chwilę jeszcze jedna, ponieważ wyciągnąłem nagranie, które kiedyś zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ono właśnie przepadło potem. Przepadło ze względu na czas trwania, bo co wielokrotnie powtarzamy, radio dąży do skracania utworów. Mało tego, powinny być raczej wesołe. A tu mamy utwór dłuższy i nie całkiem wesoły. Wymyślił go i nagrał Eric Burdon z zespołem The Animals. I tytuł brzmi Sky Pilot. Nie wiem, czy spotkałaś się z tym nagraniem. Spotkałam się, to nie osobiście, ale... I to ale jest tak. Nie o pilocie, tylko to jest właściwie opowieść o kapelanie, który... próbuję dodać otuchy żołnierzom idącym na wojnę. Oni tam giną w większym procencie, a kapelan myśli o tym, że nie jesteście sami, bo opatrzność wami czuwa i błogosławi ich, choć sam tego nieba nie sięga. Gorzka, trudna, ale świetna piosenka Ricka Burdona. He blesses the boy as they stand in line, the smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. Your soldiers despair. The fate of your country is in your young hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky pilot, remembers the words, "Thou shalt not kill." Sky Pilot i Eric Burdon. Aniu? Zanim kolejny utwór na temat, to jesteśmy winni Państwu bardzo istotną informację, kto dzisiaj otrzymuje od nas nagrodę, która dla mnie wciąż jest tajemnicą. Boż Państwo dopytują, czy konkurs rozwiązany, czy nie. I chciałam powiedzieć, że pani Aleksandra została wybrana przez redaktora Mana jako osoba, która jako pierwsza odważyła się dostrzec różnicę między piosenką żołnierską a piosenką dla żołnierza. Pani Olu, nagrodę obwieszczę niedługo, ale teraz taki w moje serce wkradł się niepokój. Ponieważ jak się spojrzy na nagrodę od frontu, nie chciałbym, żeby pani się bała już tak awansem. To może Ani pokażę. Patrzę. O, Wojt. No co to? Taki. No jest czaszka. No czaszka. Pani taka Aniu, ale to jest bardzo ładne, tylko taka. To nie jest ładne. Dostanie pani czarno-białą czaszkę. W środku jest książeczka i różne obrazki i płyta. To nie jest takie okropne. Ja nie wiem. Nie ma nagrody źle. Jest nagroda źle. Znaczy, proszę sobie wyobrazić, 5-latek ma flamaster i dostaje zadanie narysowania czaszki. To mniej więcej jest taka okładka. Czy w środku też są rysunki? Są. To jest nie fair podchodzić tak do nagrody. Ja o niej powiem, ale po twojej piosence. Dobrze. Teraz zespół, który w temacie piosenek dla żołnierzy, o żołnierzach, o wojnie, przyszedł mi do głowy jako pierwszy i to właściwie była tylko kwestia wyboru. Który z tych najsłynniejszych utworów traktujących o pojawi się w dzisiejszej tonacji? Myślę, że redaktor będzie zadowolony. Thank you. To już nie pierwszy raz, kiedy pani redaktor objawia swoją ukrytą miłość do pewnych gatunków muzycznych. Tylko pytanie, czy jeśli jest objawiona, to pozostaje ukryta. No właśnie. A teraz ja objawię nagrodę. To, co tak Ania wyśmiała, że czaszka. Powiem krótko. Pięknie wydane, książeczka, płyta, ilustracje, teksty. A w Wikipedii sprawdziłem, żeby nie popełnić błędu, bo człowiek nie wie, że jest to polski zespół, który wykonuje muzykę folk. No i tak właśnie można w stroju ludowym potańczyć do piosenki, która zagrzewa żołnierza do aktywności. Jeszcze jeden żołnierz w dzisiejszej audycji, już ostatni. Żołnierz nieznany. Taki. Oj, to wiem, co będzie. To co, już kończymy? Już kończymy i mówimy państwu do usłyszenia. Dziękujemy państwu. Wait until the war is over.